วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมาฟังเรื่องราวน่ากลัวน่ากลัวจากทางบ้านกันบ้างนะคะเรื่องนี้ถูกส่งเข้ามาจากคุณเอกพงพันธ์ค่ะทาง Facebook Fanpage พระเจอผีเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นมานานหลายปีแล้วล่ะค่ะโดยคุณเอกตั้งเรื่องราวนี้ชื่อว่าจะเอาน้องไปอยู่ด้วยนะคะเรื่องราวเกิดขึ้นประมาณปี2532ซึ่งตอนนั้นคุณเอกน่าจะอายุประมาณ11ขวบนะคะซึ่งคุณเอกพงพันธ์มีพี่น้องด้วยกันทั้งหมด3คนโดยแบ่งเป็นผู้ชาย2แล้วก็เป็นผู้หญิง1คนกลางเป็นผู้หญิงอายุห่างกันประมาณ3ปีน้องชายคนเล็กห่างกัน5ปีจำได้เลยว่าในวันนั้นเป็นวันเสาร์อาทิตย์ในช่วงฤดูร้อนแต่จำไม่ได้ว่าเดือนอะไรยังไงขอเล่าก่อนนะคะว่าหมู่บ้านที่คุณเอกอยู่เนี่ยเป็นหมู่บ้านเล็กๆอยู่ชนบทตำบลหนึ่งที่อำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเวลานั้นคนในหมู่บ้านก็พอจะมีเงินมีทองหน่อยเขาก็จะนิยมขุดสระน้ำเอาไว้ใช้กันเพราะว่าที่บ้านค่อนข้างจะแห้งแล้งแล้วก็เป็นที่ราบสูงใหญ่บ้างเล็กบ้างก็แล้วแต่กำลังทรัพย์ของแต่ละคนในวันนั้นคุณเอกบอกว่าพี่น้องก็คุยกันว่าบ่ายๆเนี่ยจะไปเล่นน้ำกันที่สระเยเกี้ยงเพราะว่าเป็นสระที่ขุดใหม่น้ำใสน่าเล่นมากๆน้องก็เห็นชอบด้วยละค่ะสรุปว่าบ่ายๆก็แอบไปเล่นกันเพราะว่าถ้าขออนุญาตพ่อแม่หรือว่าผู้ใหญ่ยังไงก็ไม่ได้ไปแน่สระเยเกี้ยงนี่จะอยู่ใกล้ๆกันกับเชิงเขานะคะซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านไปประมาณ2กิโลเมตร3พี่น้องก็เดินดุ่มๆกันไปเพราะว่าตอนนั้นแม้แต่จักรยานก็ไม่มีใช้พอไปถึงสระก็ดีใจกันยกใหญ่ตามประสาเด็กที่เจอน้ำค่ะนึกว่าวันนี้จะได้เล่นกันให้สะใจไปเลยเพราะว่าอากาศมันร้อนมากลักษณะของสระน้ำจะเป็นสระที่ขุดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าส่วนก้นสระนั้นบางที่ก็จะลึกบ้างบางที่ก็จะตื้นบ้างมีหินโผล่ขึ้นมาบ้างเป็นจุดๆนะคะเพราะว่าพื้นที่ส่วนมากเป็นหิน3คนพี่น้องค่ะก็มีคุณเอกคนเดียวที่ว่ายน้ำเป็นนอกนั้นเนี่ยไม่มีใครว่ายน้ำได้คุณเอกก็จัดการปลดเปลื้องเสื้อผ้าแล้วก็โดดลงเพื่อทดสอบดูว่าจุดไหนบ้างที่เป็นน้ำตื้นที่พอให้น้องอีก2คนเนี่ยเล่นได้พอไปเช็คสถานที่ดูพอได้ที่แล้วน้องๆก็เล่นได้ค่ะเพราะว่าไม่ตื้นมากในบางจุดก็สามารถยืนได้เพราะว่าน้ำลึกประมาณต้นขาของน้องก็เลยบอกให้น้องเนี่ยไปเล่นอยู่ตรงนั้นบริเวณนั้นจะเป็นด้านมุมของสระทางด้านทิศตะวันออกนะคะน้องๆก็เล่นกันอย่างสนุกสนานด้วยความอยากเล่นมานานตัวคุณเอกเองก็ไม่น้อยหน้าละค่ะว่ายจากด้านนึงไปอีกด้านนึงดำผุดดำว่ายอย่างสนุกสนานอยู่นั้นซึ่งตอนนั้นเวลาน่าจะประมาณสักบ่ายสามโมงกว่าในขณะที่คุณเอกกำลังดำผุดดำว่ายอยู่อีกฝั่งนึงของสระน้ำก็ได้ยินเสียงน้องชายตะโกนมาบอกว่าพี่แอนจมน้ำพี่แอนจมน้ำเมื่อคุณเอกได้ยินแบบนั้นก็ตกใจมากละค่ะที่น้องเนี่ยจมน้ำขึ้นไปบนฝั่งแล้วตะโกนถามไปว่าจมอยู่ตรงไหนน้องชายก็เลยชี้มือบอกจุดที่น้องจมน้ำคุณเอกไม่รอช้ากระโดดน้ำลงไปทันทีในจังหวะที่หัวกำลังจะโผล่พ้นจากน้ำเพื่อว่ายไปหาน้องมันมีความรู้สึกว่ามือเย็นเย็นมาจับที่ข้อเท้าของคุณเอกเอาไว้แล้วก็มีเสียงพูดก้องว่าไม่ต้องไปช่วยมันกูจะเอามันไปอยู่ด้วยได้ยินเสียงแบบนี้ประมาณ2ครั้งเสียงนั้นเป็นเสียงของผู้หญิงค่อนข้างจะมีอายุเสียงดังกังวานมากค่ะคุณเอกไม่ฟังอะไรแล้วตอนนั้นความกลัวมันไม่มีเกิดขึ้นในหัวใจเลยก็นึกได้อย่างเดียวว่ากูต้องช่วยน้องกูให้ได้คุณเอกรวบรวมกำลังที่มีเฮือกสุดท้ายดิ้นสะบัดจนขาหลุดออกจากมือปริศนานั้นเนี่ยแล้วก็ว่ายน้ำไปยังจุดที่น้องชายยืนยันว่าพี่แอนจมน้ำลงไปตรงนั้นซึ่งคุณเอกก็ขึ้นไปบนตะลิ่งแล้วก็มองลงไปในน้ำก็เห็นเพียงแค่เส้นผมของน้องลอยฟูอยู่ในน้ำแล้วก็ค่อยๆจมหายลงไปเรื่อยๆจนมองไม่เห็นคุณเอกก็เลยไม่รอช้าแล้วก็กระโดดลงไปในจุดนั้นทันทีพอไปถึงตัวของน้องสาวน้องสาวก็รู้ว่ามีอะไรให้จับยึดได้ก็เลยกดคุณเอกเนี่ยลงไปทันทีค่ะแต่ด้วยเดชะบุญหรืออะไรก็ไม่รู้ในตอนนั้นซึ่งคุณเอกเองค่อนข้างจะแข็งแรงก็เลยดันตัวน้องขึ้นมาบนผิวน้ำจนได้นี่แหละค่ะคุณผู้ฟังช่วยคนจมน้ำแบบไม่มีความรู้ดีไม่ดีตายคู่แน่นอน พอน้องขึ้นมาได้คุณเอกบอกว่าเห็นว่าริมฝีปากของน้องเนี่ยซีดเขียวตัวสั่นและเมื่อขึ้นมาได้แล้ว3คนพี่น้องก็ตกใจเป็นอย่างมากเลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทุกคนค่ะไม่มีใครกล้าพูดเรื่องนี้เมื่อกลับไปถึงบ้านแล้วก็ตอนที่อยู่ที่สระน้ำหลังจากที่ช่วยน้องสาวขึ้นมาได้น้องชายคนสุดท้องนี่ถึงกับยืนร้องไห้เลยคุณเอกก็ได้แต่ปลอบใจน้องๆแล้วก็นัดแนะกันว่าจะไม่บอกคนที่บ้านอย่างเด็ดขาดซึ่งพอไปถึงบ้านก็เลยไม่มีใครพูดอะไรปรากฏว่าน้องสาวในคืนนั้นไม่สบายกินข้าวเย็นเสร็จแล้วก็กินยาเข้านอนแต่หัววันคืนนั้นเองคุณยายฝันว่าตัวแกไปกวาดลานบ้านอยู่ในขณะที่กวาดลานบ้านอยู่นั้นคุณยายเห็นผู้หญิงแก่คนหนึ่งหัวงอกขาวโพลนเดินมาหยุดอยู่ที่ถนนหน้าบ้านแต่ไม่เข้ามาในเขตบ้านนะคะชี้นิ้วมือมาที่ยายแล้วก็พูดว่าวันนี้กูจะเอาอีเด็กผู้หญิงไปอยู่ด้วยแต่พี่ชายมันไม่ยอมอย่าให้กูมีโอกาสนะกูเอาไปแน่ๆยายได้ฝันแบบนั้นถึงกับสะดุ้งตื่นค่ะเช้ามาก็เลยมาเล่าให้กับทุกคนฟังแล้วก็เค้นถามว่าเมื่อวานเนี่ยไปไหนกันมาไปทำอะไรกันมาแอนมันถึงไม่สบายแบบนี้สุดท้ายคุณเอกก็เลยต้องยอมรับสารภาพเพราะอาการป่วยของน้องสาวที่ยังไม่ดีขึ้นหลังจากวันนั้นพี่ชายคนโตก็คือคุณเอกเจ้าของเรื่องเลยไม่พาน้องๆไปเล่นที่สระน้ำนั้นอีกเลยแต่ตัวของคุณเอกเนี่ยไม่นึกกลัวนะยังไปเล่นอยู่เรื่อยๆกับเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันแต่ว่ากับน้องๆเนี่ยคือไม่พาไปคุณเอกขอรับรองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริง 100% ที่เกิดขึ้นมากับตัวเองที่อำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อประมาณปี2532ตอนที่คุณเอกบอกว่าสระน้ำที่ชาวบ้านขุดทำให้บีนึกขึ้นมาได้ว่าน่าจะเป็นลักษณะคล้ายๆกันกับสระสมัชชาในสมัยก่อนไหมคะที่รัฐบาลจัดโครงการ1ทุ่งนา1สระน้ำอะไรประมาณนี้ให้กับชาวบ้านได้มีน้ำใช้ซึ่งมันจะค่อนข้างชันพอสมควรนะพอเขาขุดลงไปปุ๊บมันจะชันแล้วก็จะเป็นทางเดินแล้วก็ขุดลงไปอีกเป็นชั้นที่2ซึ่งน้ำที่ขุดเนี่ยถ้าหากว่าเป็นดินเหนียวมันก็จะเป็นสีเขียวมรกตนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นดินร่วนดินอะไรอย่างนี้น้ำก็อาจจะขุ่นหน่อยนึงยังไงคุณผู้ฟังฟังเรื่องนี้แล้วก็ดูแลบุตรหลานของท่านให้ดีก็แล้วกันเนาะบางทีค่ะเด็กกับหมาเอ่ยกับน้ำเอ่ยมันเป็นของคู่กันจนแยกยากเลยเราต้องอย่าให้ไกลหูไกลตามิฉะนั้นเรื่องราวที่น่าเสียใจอาจจะเกิดขึ้นอย่างเช่นเรื่องนี้แต่โชคดีนะคะที่เรื่องนี้ไม่มีใครเป็นอะไรคุณผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าวังน้ำไหมคะวังน้ำที่บีจะเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังต่อไปนี้เป็นวังน้ำที่อยู่กลางทุ่งเวิ้งว้างว่ากันว่ามันเคยเป็นวัดเก่ามาก่อนแล้วจู่ๆแม่น้ำก็เปลี่ยนทางเดินมาหลากท่วมจนวัดกลายเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่หากใครบางคนว่าที่นี่เคยเป็นเมืองโบราณเก่าต่างหากก่อนที่จะมีวัดค่ะบางคนนะคะเล่าว่าได้ยินแม้กระทั่งเสียงมโหรีแว่วมามีคนเล่าว่าตัวเองผ่านมาตอนกลางคืนเห็นคนแต่งตัวแปลกๆในชุดโบราณเดินกันขวักไขว่ไปมาพอครั้นน้ำเปลี่ยนทิศทางอีกครั้งเพราะว่าคนดึงไปเข้านาตัวเองก็เลยช่วยกันขุดคลองลัดแม่น้ำหันเหไปตามคลองนั้นทิ้งน้ำก้อนหนึ่งหลงเหลือไว้ให้กลายเป็นวังขนาดใหญ่ซึ่งมันลึกมากค่ะคนพูดกันแบบนี้แต่ว่าไม่เคยมีใครกระโดดลงไปเพื่อพิสูจน์ว่ามันลึกจริงไหมหรือว่าลึกขนาดไหนหากแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนเห็นทั้งหมดคือน้ำในนั้นเป็นสีเขียวเข้มเขียวคล้ายกับวังน้ำกลายเป็นก้อนมรกตขนาดใหญ่เขียวราวกับเกล็ดพญานาคในละครโทรทัศน์ซึ่งคนเฒ่าคนแก่เชื่ออย่างนั้นแม้ว่าตั้งแต่เกิดมาจะไม่เคยเห็นสัตว์ในตำนานที่ว่านี้ตัวเป็นๆสักครั้งนอกจากภาพวาดบนฝาผนังค่ะบางคนเชื่อถึงขั้นว่านี่แหละคือวังพญานาคของแท้คนเฒ่าคนแก่บอกว่าวังนี้มีทางเชื่อมต่อกับทางฝั่งลาวแล้วก็ภูเขาหลายลูกที่พญานาคไปปรากฏตัวนะคะแล้วน้ำที่นั่นก็เลยได้กลายเป็นสีเขียวเพราะว่าเป็นวังของพญานาคนั่นเองหากแต่น่าแปลกมากที่เมื่อตักขึ้นมามันกลับใสแจ๋วและก็เย็นฉ่ำราวกับน้ำแข็งทุกคนกลัววังน้ำแห่งนี้ทั้งนั้นค่ะใครจะตักขึ้นมาใช้ก็ต้องยกมือไหว้เพื่อขอซะก่อนหาไม่แล้วจักมีอันเป็นไปได้บางคราวก็พบเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นวังน้ำนี้มีอะไรบางอย่างรักษาอยู่ใครๆก็รับรู้แบบเดียวกันแล้วก็ไม่มีใครสักคนหนึ่งกล้าลงไปจับปลาหรือว่าหาสัตว์น้ำ ของเหล่านั้นถูกห่วงห้ามเป็นบริวารของสิ่งที่อยู่ในนั้นวัดได้ย้ายไปแล้วตั้งแต่ตอนนั้นแต่คนเชื่อนะคะว่ายังมีสมบัติอยู่ที่นั่นเป็นพระพุทธรูปพระท่านไม่ยอมเอาไปด้วยเหลือไว้ให้สิ่งที่อยู่ในนั้นได้สักการะวันดีคืนดีคือวันพระใหญ่ก็มีชาวบ้านแถวนั้นล่ะค่ะมักจะมองเห็นแสงประหลาดอยู่บ่อยครั้งแสงนั้นสุกใสเรืองรองเหลืองเหมือนทองคำแต่ว่าญาติคนหนึ่งเคยเล่าให้ฟังบอกว่าเห็นกับตาว่าเป็นองค์พระลุงคนหนึ่งเล่าว่าเป็นพระพุทธรูปทองคำลอยขึ้นมาเหนือน้ำซึ่งชาวบ้านเขาก็จะพูดกันบอกว่าเห็นพระจะมาปรากฏให้คนเห็นก็เฉพาะวันสำคัญเรื่องพระพุทธรูปนั้นคนเล่าได้พูดตรงกันว่ามีอยู่จริงแล้วก็มีคนเห็นหลายครั้งองค์ใหญ่มากลอยขึ้นมาได้เหนือน้ำวันหนึ่งผู้ใหญ่บ้านของสถานที่นี้นะคะก็ได้หารือกันกับหลวงพ่อที่วัดค่ะวิตกกังวลเรื่องวังน้ำแห่งนั้นซึ่งตอนนี้ข่าวลือเรื่องพระทองคำแพร่สะพัดออกไปแกก็เกรงว่าอาจจะดังไปเข้าหูพวกขโมยที่ชอบลักพระก็อัญเชิญขึ้นไปรักษาไว้ที่วัดจะดีไหมขอรับเออมันก็ดีอยู่แต่นั่นเป็นสมบัติโบราณไม่ใช่ว่าจะเคลื่อนย้ายท่านได้สุ่ม4สุ่ม5ดอกนะโยมต้องขออนุญาตท่านถึงจะถูกต้องผู้ใหญ่บ้านว่าการนี้จึงต้องขอความเมตตาจากหลวงพ่อขอให้ท่านได้โปรดชี้ทางว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างที่จะไม่เป็นการลบหลู่ชาวบ้านเพียงต้องการนำมาเก็บรักษาไว้ในที่อันควรเท่านั้นเพื่อป้องกันขโมยมิได้คิดจะครอบครองเป็นเจ้าของส่วนตัวหลวงพ่อก็เลยบอกว่ามันต้องมีการทำพิธีอย่างเป็นเรื่องเป็นราวแต่ก่อนอื่นนั้นเนี่ยต้องให้คนที่จะลงในน้ำไปอัญเชิญมาถือศีล5ที่วัดซะก่อนซึ่งผู้ใหญ่บ้านก็รับคำค่ะคืนนั้นจึงได้เรียกลูกบ้านมาประชุมที่ศาลาวัดเมื่อคนมาพร้อมกันแล้วก็แจ้งเรื่องให้รู้ครั้งแรกชาวบ้านพูดอย่างอื้ออึงด้วยความกลัวเกรงว่าจะเกิดอาเพศชั่วแต่ไอ้โสคนบ้านใต้มันปล่อยควายไปเลี้ยงใกล้ๆแถวนั้นควายปล่อยมูลข้างหนองน้ำพอกลับมาบ้านมันยังจับไข้ไปตั้งหลายวันถ้าไปเอาของท่านมาแบบเนี้ยแล้วมันจะไม่เกิดอาเพศทั้งหมู่บ้านหรือพ่อยายไอ้กลัวน่ะมันก็กลัวอยู่หรอกแต่ก็กลัวว่าพวกโจรจะมาลักเอาก็พอกันแล้วอีกอย่างนึงที่จะทำแบบนี้นะหลวงพ่อท่านจะทำพิธีขออนุญาตไม่ได้ทำโดยพละการซะที่ไหนของแบบเนี้ยมันขึ้นอยู่ที่เจตนาดอกคนเฒ่าคนนึงพูดขึ้นบอกว่าถ้าทำด้วยเจตนาอันดีสิ่งใดก็ตามที่ท่านทำย่อมรู้ได้ถ้าหากว่าคิดจะลักขโมยเนี่ยมันอีกเรื่องนึงคนพอเข้าใจกันมากแต่ถึงกระนั้นบางคนก็ยังลังเลนะคะผู้ใหญ่บ้านก็เลยพูดต่อไปบอกว่าตอนนี้เรื่องพระทองคำในวังน้ำดังไกลออกไปมากถ้าพวกเราไม่รีบเชิญท่านมารักษาไว้ที่วัดไอ้พวกขโมยมันก็ต้องมาแน่คนพวกนี้มันไม่สนใจอะไรหรอกถ้าหากว่าพวกเรามัวนิ่งนอนใจอาจจะไม่เป็นการดีเมื่อฟังมาถึงตรงนี้ทุกคนต่างก็เป็นห่วงองค์พระขึ้นมาทันทีค่ะเพราะว่าข่าวพวกโจรลักขโมยพระโบราณอันล้ำค่ามีให้เห็นทางทีวีจึงไม่ควรนิ่งนอนใจอีกต่อไปครั้นเมื่อเห็นตรงกันแล้วผู้ใหญ่บ้านจึงขออาสาสมัครให้กับผู้ที่จะลงไปในน้ำเพื่องมพระชาวบ้านก็มองหน้ากันล็อกแลกด้วยความกลัวก่อนที่จะมีคนยืนขึ้นซึ่งเป็นชายชะกัน3คนผู้ใหญ่บ้านก็เลยบอกให้ทั้ง3คนนี้ว่าจะต้องลงไปอยู่ที่วัดเพื่อถือศีลชำระจิตใจให้สะอาดเป็นเวลา7วัน3คนนั้นก็รับคำค่ะในเวลาสายของวันหนึ่งแถวผู้คนเดินเรียงกันเป็นสายกลางทุ่งในมือก็แบกถาดเครื่องบัดพลีเส้นไหว้บายสีดอกไม้ธูปเทียนอาหารคาวหวานไก่ต้มหัวหมูทุกคนมุ่งหน้าไปที่วังน้ำเมื่อไปถึงก็เลยปูเสือลงริมน้ำจากนั้นก็วางเครื่องเส้นแล้วชาวบ้านก็ไปนั่งรวมกันอยู่มุมหนึ่งหมู่พระสงฆ์นั่งสงบอยู่บนเสื่อชายหนุ่ม3คนนุ่งขาวห่มขาวนั่งพับเพียบรออยู่ไม่ไกลจากหมู่เครื่องเส้นเท่าไหร่นักน้ำในวังวันนี้เงียบสงบประหลาดมันเขียวสดเป็นประกายสะท้อนแสงพระอาทิตย์ยามสายซึ่งสวยกว่าทุกวันหากแต่หน้าแปลกตรงที่ว่ามันนิ่งสนิทไม่มีลูกคลื่นหรือแม้รอยสะเทือนแผ่วจากสายลมที่พัดโชยอยู่อ่อนเหมือนกับว่ากำลังจับตามองผู้คนบนบกอย่างสงสัยค่ะและเมื่อทุกคนพร้อมแล้วนะคะพระสงฆ์ท่านก็พาเริ่มทำพิธีไม่ว่าจะเป็นการสวดชุมนุมเทวดาแล้วก็สรรเสริญพระพุทธคุณจากนั้นก็นำชาวบ้านแล้วก็ชายทั้ง3คนกล่าวขอขมาสิ่งใดก็ตามที่อยู่ในน้ำ แล้วก็แจ้งวัตถุประสงค์ของพิธีในวันนี้พร้อมกล่าวอัญเชิญพระพุทธรูปทองคำไปประดิษฐานอยู่ในที่อันควรฉับพลันทุกคนที่นั่งอยู่ในบริเวณงานเนี่ยค่ะก็ได้กลิ่นอะไรบางอย่างโดยพร้อมเพรียงกันเป็นกลิ่นหอมอ่อนๆลอยแผ่วในอากาศซึ่งกลิ่นนี้แตกต่างจากกลิ่นหอมใดๆทั้งหมดในที่นี้ไม่ใช่กลิ่นธูปไม่ใช่กลิ่นดอกไม้พวกมันเป็นกลิ่นหอมแบบประหลาดนะคะหอมหวนยิ่งกว่าดอกไม้ทุกดอกในโลกมนุษย์ชาวบ้านมองหน้ากันเลิกลักขยับเข้าหากันในทันทีด้วยความกลัวแม้จะรู้สึกได้ว่ากลิ่นนี้ไม่คุกคามหากทว่าเป็นสิ่งที่มาดีแต่ก็ขอกลัวเอาไว้ก่อนซึ่งพอจบแล้วชาย3คนในชุดขาวขยับไปนั่งตรงหน้าหลวงพ่อท่านก็ให้พรพร้อมกับปะพรมน้ำมนต์ใส่หัวจากนั้นก็คลานออกมาเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าสายลมยามเช้าก็ยังคงโชยมาอ่อนๆน้ำในวังก็ยิ่งนิ่งสนิทไม่มีแม้กระทั่งเสียงปลาโผล่มาเอาอากาศหายใจหรือจิงโจ้น้ำสักตัวกระโดดล้อเล่นคือทุกอย่างเงียบเชียบผิดปกติกลิ่นหอมนั้นก็หายไปแล้วในตอนนี้ค่ะชาวบ้านที่รวมตัวกันจนหัวดำสลอนนั่งเงียบกลั้นใจไม่พูดไม่คุยอะไรกันเลยในขณะที่3คนนั้นก็ค่อยๆหย่อนร่างลงไปในน้ำระลอกน้ำกระจายออกเป็นวงกว้างจากน้ำหนักตัวคลื่นสีเขียวใสไหวกระเพื่อมทั้ง3คนค่ะค่อยๆว่ายไปจนถึงกลางสระน้ำจากนั้นก็ดำดิ่งลงไปคนแก่บางคนที่นั่งอยู่ในบริเวณพิธีบริเวณงานเนี่ยถึงกับลุ้นยกมือกุมหัวใจบรรเทาความตื่นเต้นพอถึงตอนนี้นะคะทุกคนนั่งรอคอยด้วยใจระทึกทันใดนั้นครั้นน้ำไหวแรงพร้อมทั้ง3คนโผล่พรวดขึ้นมาผู้ใหญ่ก็เลยเอ่ยปากถามบอกเจออะไรไหม3คนนั้นบอกไม่เจออะไรเลยก่อนที่จะอ้าปากสูดลมหายใจเฮือกใหญ่แล้วดำลงไปอีกคราวนี้คนก็พูดอื้ออึงขึ้นต่างมองหน้ากันแล้วก็วิจารณ์กันไปต่างๆนานาเวลาผ่านไปชั่วอึดใจ3คนโผล่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ด้วยมือเปล่าค่ะเหมือนครั้งแรกก่อนจะดำดิ่งลงไปเป็นครั้งที่3แล้วก็โผล่ขึ้นมาเพื่อบอกว่าไม่มีเลยพ่อใหญ่แค่3ครั้งนี้ชายหนุ่ม3คนนี้ก็พอแล้ว3คนก็ว่ายน้ำกลับเข้าฝั่งทันทีพอถึงตอนนี้ผู้คนก็อื้ออึงกันใหญ่ใครๆก็ไม่เชื่อพอเห็นดังนั้นผู้ใหญ่บ้านก็เลยพาคนมากราบหลวงพ่อท่านไม่อยากไปนะโยมท่านต้องการอยู่ที่นี่หลวงพ่อก็เมตตาอธิบายให้ทราบเพียงสั้นๆหากทุกคนก็เข้าใจได้ในทันทีค่ะการเชิญพระพุทธรูปไปประดิษฐานที่วัดไม่เป็นผลสำเร็จนะคะหลังจากนั้นทุกคนจึงแยกย้ายข้างล่างนั้นเป็นอย่างไรผู้คนก็เริ่มสงสัยกันถามกันกลุ่มรุมถาม3คนที่ดำลงไป3คนที่ดำลงไปก็บอกก็ไม่เห็นเป็นอะไรเนี่ยมันก็เหมือนหนองน้ำทั่วไปนั่นแหละเพียงแต่ว่าลึกสักหน่อยไม่มีซากอะไรเลยนอกจากขี้เลนส่วนน้ำก็ใสเย็นดีเท่าที่ดูมันก็หนองน้ำดีๆนี่แหละแต่น่าแปลกอยู่เรา3คนว่ายน้ำควานหาอะไรก็ไม่เจอส่วนอีกคนนึงก็บอกว่าตัวเองเนี่ยว่ายน้ำไปจนทั่วพื้นหนองน้ำก็ไม่เห็นมีอะไรเหมือนกันจะเห็นก็พวกเต่านั่นแหละตัวใหญ่ๆทั้งนั้นทีแรกเห็นตั้งๆก็นึกว่าก้อนหินคนเคยเห็นพวกเต่าที่ว่านี้เดินขึ้นจากหนองน้ำหากก็ไม่มีใครกล้าแตะต้องเหมือนกันในครั้งนี้ชาวบ้านต่างก็เชื่อนะคะว่าหลวงพ่อท่านบอกว่าท่านไม่อยากไปอยู่ที่วัดก็เลยได้บังตาเอาไว้ไม่ยอมให้เห็นและคนก็ยังมั่นใจค่ะว่าถ้ามีพวกขโมยพระมาขโมยจริงๆคนพวกนี้ไม่มีทางที่จะทำอะไรได้แล้วก็ไม่มีทางที่จะหาพบอย่างแน่นอนแต่ถึงกระนั้นทุกคนก็รู้ดีแล้วค่ะว่าต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาในคืนนั้นนะคะถ้าหากว่ามีชาวบ้านใครสักคนหนึ่งมองออกมาไกลๆที่กลางทุ่งก็จะได้เห็นแสงเรืองรองอีกครั้งคราวนี้มันสุกปลั่งงดงามแล้วก็สว่างมากกว่าคราวไหนงานบุญใหญ่คืนนี้มีมหรสพครบครันค่ะทั้งหนังทั้งลิเกรำวงชาวบ้านต่างก็สุขใจคึกคักแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าใหม่ทิ้งเรือนมุ่งหน้าลงสู่วัดบางคนนะไปทำบุญแล้วก็อยู่โยงตั้งแต่เช้าส่วนพวกเด็กน้อยเนี่ยวิ่งขึ้นวิ่งลงเพื่อดูนู่นดูนี่ด้วยความสนุกสนานทุกคนก็มัวแต่ตื่นเต้นดีใจค่ะแล้วก็ลืมระวังไม่รู้ว่ามีรถกระบะคันนึงวิ่งมาจากไหนก็ไม่รู้เข้ามาจอดริมวังน้ำแบบเงียบๆคนที่เปิดประตูลงมาเป็นชายชะกัน2คนทั้งคู่เดินไปหลังรถแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดประดาน้ำจากนั้นก็ยกถังอากาศขึ้นสะพายหลังครั้นตรวจดูทุกอย่างจนแน่ใจแล้วก็เลยรีบเดินไปที่ริมบึงหย่อนตัวลงแบบเงียบเชียบสองคนว่ายน้ำช้าๆก่อนดำลงไปเมื่อถึงก้นบึงของบึงก็เปิดไฟฉายเล็ก เป็นแสงสว่างส่องหาสิ่งที่ตัวเองต้องการค่ะที่ก้นบึงนั้นมีซากปรักหักพังฝังจมขี้เลนอยู่ระเกะระกะสองคนก็ว่ายไปบริเวณซากที่เห็นเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะที่มั่นใจว่าจะต้องเป็นซากของอาคารศาสนสถานเก่าเมื่อถึงก็ปรับแสงไฟฉายแบบใช้ในน้ำได้ให้กระจายเป็นวงกว้างก่อนค่อยๆลอยตัวคู่กันค้นหาและแล้วค่ะทั้งคู่ก็ต้องเบิกตาอย่างดีใจเมื่อสิ่งที่เห็นก็คือสิ่งที่ต้องการมันอยู่ข้างหน้านั่นเองเป็นพระพุทธรูปทองคำที่คนล่ำลือไกลข้ามจังหวัดแสงไฟต้ององค์พระทองคำสุกปลั่งงดงามสะท้อนใสสว่างโชคดีอะไรอย่างนี้ถ้านำไปขายนี่คงได้หลายเงินไม่รวยตอนนี้แล้วจะรวยตอนไหนสองคนก็มองหน้ากันด้วยความดีใจค่ะก่อนจะไหว้รีเข้าไปทันทีเมื่อไปถึงก็ช่วยกันดึงองค์พระในฐานที่จมโคลนอยู่หลุดออกมาพอออกแรงอยู่ครู่หนึ่งก็หลุดได้โดยง่ายดายสองคนไม่เจียดเวลาแม้จะปัดขี้โคลนออกหากรีบดับไฟแล้วก็ช่วยกันอุ้มองค์พระว่ายน้ำขึ้นมาอย่างรวดเร็วแต่หนักมากทั้งคู่รู้สึกได้ว่าองค์พระหนักไม่ใช่เล่นนั่นหมายความว่าข้างในองค์พระช่างไม่ได้ทำโพรงกลวงหล่อด้วยทองเนื้อตันที่จะต้องมีค่ามหาศาลพอโผล่เหนือน้ำได้สองคนแทบแขนล้าเลยล่ะค่ะรีบปลดหน้ากากออกเงยหน้าสูดอากาศบริสุทธิ์ให้ชุ่มปอดสักหน่อยลอยคออยู่เหนือน้ำก็หัวเราะกันอย่างบ้าเหมือนกับประมาณว่าเจอทองแล้วคิดว่าตัวเองจะรวยก็พูดคุยกันเอ้าอย่ามัวชักช้าพวกเรารีบไปกันเถอะเดี๋ยวใครโผล่มาเห็นเข้าแล้วมันจะยุ่งสองคนก็เลยก้มมององค์พระอันสุกปลั่งก่อนตีขาว่ายน้ำรวดเร็วเพื่อเข้าฝั่งพอใกล้ถึงฝั่งอีกไม่ไกลมันรู้สึกผิดถึงรู้สึกถึงความผิดปกติคือองค์พระเนี่ยหนักขึ้นหนักจนแขนทานไม่ไหวหลุดมือจมลงไปในน้ำสองคนนี้ก็ต้องตกใจค่ะแต่แล้วก็รู้สึกเหมือนอะไรนุ่มนิ่มกำลังสัมผัสแขนของตนก็เลยก้มลงไปมองดูถึงกับร้องไม่เป็นภาษาของมนุษย์ด้วยความตื่นตระหนกสุดขีดเพราะว่าสิ่งที่ตัวเองเห็นตอนที่เป็นพระแล้วก็ร่วงลงไปในน้ำเพราะว่าความหนักแต่ฉับพลันก็มีมือขึ้นมาล้วงนั่นคืออสุรกายที่มีใบหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวลอยอยู่ใกล้ๆดวงตานิโปนย้อยออกมาริมฝีปากแสยะยิ้มพร้อมกลิ่นสาบสางอย่างรุนแรงน่าประหลาดเหลือเกินที่คืนนี้มืดมิดไฟฉายก็ไม่ได้เปิดหากแต่ใบหน้านั้นกลับสว่างเรืองจนคนมองเห็นได้ชัดเจนค่ะสองคนนี้ร้องเสียงหลงแข่งกันว่ายน้ำหนีสุดชีวิตแต่ทว่าสองคนว่ายน้ำอยู่กับที่เหมือนกับติดบ่อทรายดูดที่ดึงวนให้อยู่ที่เก่าออกไปไหนไม่ได้โดยมีใบหน้าอสุรกายลอยวนเวียนหลอกหลอนทั้งคู่หวาดกลัวสุดขีดค่ะจนแทบสิ้นหวังแล้วก็ได้กลิ่นเหม็นรุนแรงพร้อมกับเสียงหัวเราะแบบเย็นเยียบไอ้โจรใจบาปสองคนนี้ก็ตะเกียกตะกายลอยน้ำร้องขอชีวิตนะคะพร้อมกับเสียงหัวเราะเล็กแหลมดังยาวราวกับเสียงค้างคาวทั้งสองคนค่ะจ้วงแขนสุดแรงเกิดว่ายเข้าหาฝั่งเมื่อไปถึงเพียงก้าวเหยียบพื้นดินได้ข้างเดียวก็คล้ายกับว่ามีเงาอะไรบางอย่างดำๆพุ่งเข้าใส่ทั้งสองคนร้องอย่างตกใจอีกครั้งกระโจนลิ้วไปข้างหน้าพุ่งชนรถของตัวเองที่จอดอยู่ก่อนจะล้มโครมลงไปอนุสติครั้งสุดท้ายคือแสงสว่างเรืองรองภาพของผู้คนใบหน้าอิ่มบุญนุ่งห่มชุดสีขาวกำลังพากันทำบุญเบื้องหน้าคือองค์พระพุทธรูปทองคำเสียงสวดมนต์ดังสูงสูงต่ำต่ำพร้อมกันนั้นก็มีเสียงตวาดขึ้นด้วยเสียงที่ทรงอำนาจหนึ่งเสียงดังมาบอกว่ามนุษย์จิตใจต่ำช้าด้วยกิเลสสร้างแต่ความชั่วโลภไม่มีที่สิ้นสุดวันรุ่งขึ้นนะคะหลังจากที่ชาวบ้านทุกคนแตกตื่นต่างก็วิ่งออกไปที่วังน้ำกลางทุ่งเมื่อไปถึงค่ะภาพที่เห็นคือผู้ชายสองคนนอนสลบสลายอยู่ในชุดประดาน้ำพอสองคนนั้นฟื้นขึ้นมาก็พูดจาไม่ได้สติพร่ำเพ้อร้องแต่ว่าผีหลอกผีหลอกจนชาวบ้านบอกว่าโจรแน่ๆเมื่อผู้ใหญ่บ้านมั่นใจว่าเป็นโจรพวกมันจะมางมพระชาวบ้านก็เลยช่วยกันจับส่งเจ้าหน้าที่บ้านเมืองหลังจากนั้นมาก็ไม่มีใครเห็นแสงสุกปลั่งจากวังน้ำแห่งนั้นอีกเลยนะคะไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปเนิ่นนานสักเพียงไหนก็ตามวังน้ำกลับกลายเป็นหนองน้ำปกติราวกับว่าไม่มีตำนานพระทองคำอีกแล้ววันหนึ่งผู้ใหญ่บ้านมากราบถามหลวงพ่อท่านก็นั่งนิ่งเป็นครู่ก่อนที่หลวงพ่อท่านจะบอกว่าพระพุทธรูปท่านได้ไปประดิษฐานอยู่ในสถานที่ที่สมควรแล้ว ซึ่งสองโจรใจชั่วที่คิดจะมาขโมยพระหลังจากนั้นอาการก็เป็นปกติแล้วก็ได้เล่าให้กับตำรวจก็คือการให้ปากคำว่าตัวเองได้ไปประสบพบเจอกับอะไรกันมาบ้างและนี่ก็เป็นเรื่องเล่าจากทางด้านของผู้เฒ่าผู้แก่ที่เล่าสืบต่อกันมานะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของพระที่จมน้ำจากวัดโบราณที่อยู่ในเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีค่ะหญิงชราวัย50กว่าที่หน้าตาเต็มไปด้วยริ้วรอยแห่งความชราใครเห็นแล้วก็พากันคิดว่าป้าม่วงนี่แก่เกินกว่าอายุค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าระบบภายในร่างกายมีปัญหาคนที่อยู่รอบข้างต่างก็เวทนาแกป้าม่วงครองตัวเป็นโสดมาตลอดนะคะเพราะว่าแกไม่ใช่ผู้หญิงที่สวยงามอะไรก็อาศัยอยู่กับน้องสาวที่ชื่อไหมแล้วก็มีหลานสาววัยสวยชื่อว่าต่ายเรียนอยู่ที่ชั้นม.ปลายหน้าตาก็สะสวยค่ะไหมเลิกกันกับสามีได้ประมาณ3ปีแต่ก็ไม่มีปัญหาเพราะว่ามีการมีงานทำเป็นถึงข้าราชการอยู่ที่ส่วนราชการแห่งหนึ่งตกเย็นก็ไปขายของที่ตลาดนะคะส่วนต่ายก็ช่วยงานแม่ที่บ้านเพราะว่าป้าม่วงออกไปช่วยแม่ขายของด้วยเธอก็อ่านหนังสือเต็มที่ค่ะมีความต้องการที่จะเป็นข้าราชการเหมือนกันกับแม่วันหนึ่งป้าม่วงเกิดอาการหน้ามืดเป็นลมล้มลงไปนอนที่หลังบ้านไม่มีใครเห็นเกือบชั่วโมงไหมเดินออกไปพอเห็นพี่สาวเท่านั้นเข้าไปเขย่าตัวด้วยความตกใจพี่ม่วงเป็นอะไรทำไมมานอนอยู่ตรงนี้ตายจริงนิ่งเลยตายมาช่วยแม่หน่อยเร็วป้าม่วงเป็นอะไรก็ไม่รู้ไหมผู้ที่เป็นน้องสาวค่ะเรียกบุตรสาวให้มาช่วยดูแลพี่สาวของตนเองเพราะว่าในเวลานี้ไม่รู้สึกตัวแต่อย่างใดเมื่อต่ายเห็นแบบนั้นก็เลยรีบเข้ามาจับร่างป้าขึ้นมานั่งแล้วก็ช่วยแม่ประคองไปข้างในบีบนวดแล้วก็เอายาดมมารอไว้ที่ใต้จมูกเห็นป้าม่วงเริ่มมีอาการดีขึ้นก็เลยถามบอกว่าเป็นอะไรบ้างพี่โอ้ยไม่ไหวเลยรู้สึกว่ามันเหนื่อยเมื่อยไปหมดไม่มีเรี่ยวแรงเอาซะเลยพี่คงเหนื่อยจากการทำงานมากเกินไปละมั้งวันนี้ไม่ต้องไปช่วยฉันขายของหรอกนะพี่นะนอนพักที่นี่แหละต่ายดูแลป้าด้วยจ้าแม่ป้าม่วงกินข้าวต้มดีกว่านะเดี๋ยวต่ายจะทำให้หลานสาวเข้ามาถามอย่างเอาอกเอาใจค่ะซึ่งป้าม่วงแกก็ซาบซึ้งที่สุดยกมือขึ้นทำท่าจะลูบหัวหลานแต่แล้วก็ปล่อยให้ตกลงเช่นเดิมแกรู้แล้วว่าภายในร่างกายแกไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงได้แต่นอนซมเพียงอย่างเดียวทำอะไรก็ไม่ได้หรือว่าจะถึงการอวสานของชีวิตแล้วก็ไม่รู้ป้าม่วงบอกกับตัวเองแบบนั้นค่ะแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรออกมากลัวว่าน้องสาวกับหลานจะเสียใจรู้ว่าทั้งสองคนรักแกมากพอๆกันกับแกที่รักน้องกับหลานคือห่วงกลัวว่าจะถูกรังแกแต่สภาพร่างกายคงไม่เอื้อที่จะปกป้องให้ได้ถ้าเราเป็นอะไรไปน้องกับหลานคงเสียใจมากเออเอาเถอะแม่ว่าเราตายก็ขอสัญญาว่าจะดูแลปกป้องสองคนนี้ให้ดีที่สุดแกให้คำมั่นสัญญาแก่ตัวเองซึ่งก็เป็นจริงเพียงไม่นานป้าม่วงเกิดอาการลมตีขึ้นและเสียชีวิตไปในเวลาอันรวดเร็วไหมกับลูกสาวตั้งตัวไม่ทันได้แต่ร้องไห้ทำอะไรก็ไม่ถูกเพื่อนบ้านช่วยกันจัดการงานศพจนผ่านไปได้ด้วยดีแม่ต่ายคิดถึงป้าม่วงจังเลยเด็กสาวที่ชื่อต่ายยังคงมีอาการเสียใจค่ะต่อการจากไปของป้าทุกคืนเธอจะสวดมนต์ขอให้ป้าอยู่ในที่ที่ดีๆเช่นเดียวกับไหมไม่มีใครรู้หรอกนะฮะว่าเธอร้องไห้คิดถึงพี่สาวเพราะมีความรักความผูกพันกันมานานคือไม่คิดเลยว่าจะจากกันไปเร็วขนาดนี้ก็เลยบอกกับลูกสาวตัวเองไปว่าแม่ก็คิดถึงเหมือนกันตอนนี้ป้าคงไปดีแล้วล่ะเราสวดมนต์ให้ป้าได้ไปอยู่ในที่ที่ดีก็แล้วกันอย่าร้องไห้นะเดี๋ยวป้าจะเป็นห่วงเราสองคนแม่ลูกค่ะต่างก็พากันเข้านอนไหว้พระสวดมนต์แล้วก็เข้านอนและเมื่อเห็นว่าดึกแล้วโดยไม่เห็นว่าร่างของเงาจางๆของใครบางคนมองตรงหน้าต่างที่มีม่านปลิวสวยเพราะว่าแรงลมตรงรั้วบ้านด้านหลังซึ่งมีต้นกระถิ่นยักษ์ถูกโค่นลงมาแล้วพาดเอาส่วนด้านหนึ่งเข้ามาในพื้นที่ของบ้านในคืนที่ท้องฟ้ามืดมิดแบบนี้ค่ะความสงบเงียบผู้คนต่างก็พากันหลับสบายแต่ว่ามีคนคนหนึ่งกำลังปีนไต่ตามต้นกระถินข้ามเข้ามาในเขตพื้นที่บ้านของไหมท่าทางมีพิรุธเพราะว่ามัวแต่ลอกแลกลอกแลกอยู่ตลอดเวลาจากนั้นก็เดินย่องเข้าไปในใต้ชายคา บ้านเงียบๆแบบนี้แล้วมีแต่แม่กับลูกซึ่งเป็นผู้หญิงคราวนี้แหละไอ้โจรมันก็คิดว่ามันจะได้จัดการเก็บของมีค่าอยู่เฉพาะผู้หญิงแบบนี้คงไม่มีฤทธิ์อะไรนักหรอกเมื่อขโมยใจซามมันคิดแบบนั้นมันไม่รอช้าที่จะก้าวขึ้นบันไดเพื่อโจรกรรมข้าวของภายในบ้านแต่แล้วมันก็ต้องชะงักนะคะเมื่อเห็นใครบางคนยืนอยู่บนหัวบันไดชั้นบนเฮ้ยที่ตรงนั้นมีคนทำไมไม่นอนวะเดี๋ยวเถอะขวางแบบนี้เดี๋ยวแทงไส้ไหลเลยมันไม่รอช้าค่ะมันชักมีดออกมาและเงื้อขึ้นสูงแต่คนคนนั้นกลับยืนนิ่งไม่ไหวติงแต่อย่างใดไม่กลัวหรือไงเนี่ยงั้นก็ถอยไปฉันขอยืมไปใช้ก่อนมีเงินแล้วจะคืนให้มันพูดเสียงกร้าวท่าทางพยองไม่เกรงกลัวแม้แต่น้อยทว่าร่างนั้นนะคะยังคงยืนนิ่งอยู่เช่นเดิมค่ะไม่พูดไม่จาไม่กระดุกกระดิกไม่ขยับหนีด้วยเงียบอีกหรือว่าเป็นรูปปั้นถอยไปไม่งั้นแทงจริงๆนะเว้ยคราวนี้โจรใจซามมันก็ขยับมีดขึ้นแทงทันทีค่ะคิดว่าถูกตรงหน้าอกอย่างจังแต่แล้วร่างของโจรกลับเซทลาเสียหลักเพราะว่าแทงอากาศเข้าไปเต็มๆโจรใจชั่วคนนี้เนี่ยก็งุนงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้คิดว่าเป็นใครหรือว่าเป็นอะไรนะยังคิดว่าคนที่ยืนนิ่งๆเนี่ยยั่วโมโหมันก็เลยโมโหหันรีหันขวางจนกระทั่งเห็นว่าย้ายจากที่ยืนอยู่ตรงนี้ไปยืนอยู่อีกที่หนึ่งโจรมันก็ไม่รอช้าค่ะแทงใส่ร่างนั้นในความมืดอีกครั้งแล้วก็เหมือนเดิมมันก็เจออากาศเข้าไปเต็มๆร่างก็ทรุดลงไปกองอยู่ที่พื้นเข่ากระแทกกับกระดานอย่างจังมันส่งเสียงร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดแล้วก็ซูดปากเมื่อรู้ว่ามีเลือดออกมาด้วยด้วยความสงสัยโจรเนี่ยมันก็เลยถามออกไปลืมว่ามาขโมยของเงาดำชี้ไปที่ข้างฝามีรูปคนแขวนเอาไว้คือในจังหวะนั้นเองเหมือนว่ามีแสงสว่างจากอะไรบางอย่างสาดส่องลงมาถูกที่รูปใบหนึ่งซึ่งเป็นรูปของหญิงแก่ผมหงอกหน้าตาน่ากลัวค่ะรูปใครวะโจรมันก็ถามป้าม่วงไงรู้จักไหมเสียงเย็นๆจากเงาดำเอ่ยขึ้นเจ้าหัวขโมยถึงกับหยุดชะงักมองไปที่รูปแล้วก็หญิงแก่เมื่อส่งเสียงร้องออกมาดังๆพร้อมกับกระโจนลงไปจากบ้านแล้วก็วิ่งไปอย่างรวดเร็วบอกว่าช่วยด้วยผีหลอกเสียงมันดังในความเงียบสร้างความตื่นตะลึงให้กับผู้คนที่อยู่บ้านใกล้เคียงค่ะตื่นขึ้นมาเปิดฟืนเปิดไฟเปิดประตูหน้าต่างออกมามองที่บ้านของไหมบางคนเคาะฝาผนังบ้านเรียกกันเลยก็มีนะคะชาวบ้านชาวช่องที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงกันค่ะก็ถึงกับวิ่งมาเคาะประตูบ้านบอกไหมไหมไหมเองก็ได้ยินเสียงคนร้องเรียกนะคะก็ไม่รู้ว่าเป็นใครก็เลยเปิดประตูออกมาก็มีชาวบ้านชาวช่องนะคะมาสอบถามว่าเป็นยังไงอะไรยังไงเมื่อเข้าใจว่ามีขโมยขึ้นบ้านไหมแล้วก็ป้าม่วงเป็นคนไล่มันออกไปทุกคนก็เลยพากันหนีกลับบ้านจนหมดไหมก็มองรูปพี่สาวค่ะพร้อมกับยกมือขึ้นไหว้ทันทีก็ขอบอกขอบใจขอบคุณพี่สาวที่ช่วยดูแลปกป้องไม่ให้มีพยันตรายใดๆทั้งสิ้นพร้อมกับก้มลงกราบที่พื้นเพื่อเป็นการแสดงความเคารพด้วยความรักถ้าหากว่าเงยหน้าขึ้นมาดูที่รูปก็จะเห็นป้าม่วงเนี่ยยิ้มด้วยความดีใจไหมเองถึงกับถอยหลังกรูดเข้าไปในห้องนอนคลุมโปงด้วยความกลัวแต่ก็ยังส่งเสียงครางเบาๆรู้ว่าป้าม่วงยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดอยู่ที่นี่เพื่อคอยปกป้องดูแลเธอกับลูกสาวถ้ามาในลักษณะดีๆแบบนี้ก็ไม่ว่าอะไรแต่ก็ไม่ได้อยากจะเห็นถึงยังไงก็อยู่กันคนละโลกเรื่องวิญญาณของป้าม่วงค่ะก็เลยกลายเป็นที่โจดจันเล่าขานกันไปทั่วรู้ว่าแกยังไม่ไปไหนวิญญาณยังคงวนเวียนอยู่ที่บ้านหลังดังกล่าวในเวลากลางคืนจึงไม่มีคนกล้าที่จะเดินผ่านกลัวว่าจะเห็นแก่แม้ว่าจะไม่ได้ทำอะไรก็ตามแต่ก็ไม่อยากจะเจอและก็มีอีกหลายคนนะคะที่ถึงกับทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ทีนี้ถึงคิวของลุงดำแหละค่ะเพื่อนรักมักคุ้นกับป้าม่วงในสมัยเด็กเดินกอดคอเล่าแอนไปแอนมาเดินผ่านที่หน้าบ้านแกก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรลืมเรื่องวิญญาณป้าม่วงจนหมดสิ้นในเวลานี้แกต้องการกลับบ้านให้เร็วที่สุดก็เป็นพอแกก็สงสัยแหละค่ะเมื่อมีคนมานั่งอยู่ใต้ต้นมะม่วงลุงดำแกก็คอมเมนต์มองไปที่ต้นมะม่วงใบหนาที่อยู่ด้านข้างของตัวบ้านลำพังไอ้แค่มะม่วงเนี่ยคงไม่มีปัญหาอะไรแต่สิ่งที่อยู่ใต้ต้นมะม่วงนะคะคือสร้างความฉงนสนเท่ให้แกไม่น้อยแกก็พูดอยู่คนเดียวว่าคนหรือว่าเราตาฝาดไม่ใช่คนนี่หว่านั่งผมกระเซาะกระเซิงอยู่ กำลังกินข้าวเสียงดังเชียวท่าทางน่าอร่อยขอบใจมากนะไอ้ดำเสียงแหบๆดังขึ้นค่ะลุงดำถึงกับสะดุ้งแทบจะปล่อยขวดเหล้าตกลงเดี๋ยวนั้นใครวะรู้จักข้าด้วยเหรอทำไมจะไม่รู้จักล่ะเองเป็นเพื่อนเล่นกับข้าสมัยเด็กนี่ว่าขอบใจที่ตักบาตรไก่ต้มยำมาให้ข้ากินฝีมือเองนี่ยังเด็ดขาดเหมือนเดิมนะดำนะเสียงพูดขอบอกขอบใจมาที่ลุงดำค่ะพร้อมกับเสียงหัวเราะที่ดังอยู่ในความเงียบสอดแทรกขึ้นมาบีบขั้วหัวใจแกให้เสียววาบหลังจากมึนงงอยู่ชั่วครู่ลุงดำได้สติถึงกับสะดุ้งโหยงจากลักษณะท่าทางของผู้หญิงคนนั้นเป็นใครไปไม่ได้นอกซะจากว่าป้าม่วงแกก็เลยบอกว่านางม่วงนั่นเองใช่ไหมนางม่วงกูเองกำลังอร่อยเชียวคราวหน้าอย่าลืมใส่ปลาไหลต้มเปรตมาให้ข้ากินด้วยนะลุงดำบอกโอ้ยไม่เอาแล้วผีนางม่วงหลอกลุงดำถึงกับโยนขวดเหล้าทิ้งพร้อมกับกระโจนไปด้วยความกลัวหายเมาเป็นปลิดทิ้งค่ะและเสียงร้องของแกนี่ทำให้ใครต่อใครพากันนอนซุกผ้าห่มด้วยความกลัวจับขั้วหัวใจไม่มีใครกล้าโผล่หน้าออกมาดูด้านนอกอีกเลยเรื่องของผีป้าม่วงนั่งกินข้าวใต้ต้นมะม่วงเป็นที่โจทย์ขานแก่บุคคลทั่วไปนะคะต่างก็พูดกันว่าแกเฮี้ยนชอบปรากฏร่างให้คนหวาดกลัวไม่นึกเลยนะคะว่าสมัยเป็นคนแกจะเงียบๆไม่สนใจใครพอตายไปแล้วทำไมเฮี้ยนแบบนี้ก็ไม่รู้จนชาวบ้านชาวช่องทุกคนนะคะไม่กล้าที่จะเดินออกนอกบ้านในตอนกลางคืนแต่ละคนแสดงความหวาดกลัวออกมาอย่างชัดเจนค่ะลุงดำก็ไม่รอช้าเช่นกันหลังจากเจอกับวิญญาณป้าม่วงขอกินปลาไหลต้มเปรตแกก็รีบปรุงแล้วก็ตักบาตรทำบุญไปให้แต่ก็ไม่ไหวนะคะที่จะอธิษฐานด้วยเสียงสั่นเครือบอกนางม่วงสิ่งที่แกอยากกินเนี่ยข้าก็เอาให้แล้วนะรีบๆกินซะแต่ว่าอย่าให้ข้าเห็นอีกเลยว่ะบอกตรงๆค่ะกลัวเจอกันแค่เพียงในฝันก็พอแล้วล่ะหลังจากตักบาตรเสร็จแล้วลุงดำแกก็เดินเร็วๆไปหาผู้ใหญ่บ้านก้มกระซิบกระซาบชั่วครู่แล้วก็พยักหน้าให้กันอย่างนี้มันไม่ไหวหรอกนะตาดำนั่นนะสิข้าก็กลัวว่านางม่วงมันจะมาให้เห็นอีกทุกวันนี้ผู้คนแทบไม่กล้าจะเดินผ่านบ้านนางไหมมันแล้วกลัวจะเจอเอาอย่างนี้ไหมล่ะเราไปปรึกษาหลวงตาที่วัดว่าจะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงแต่ก็ชวนนางไหมไปด้วยในฐานะที่เป็นน้องสาวคนตายได้เลยผู้ใหญ่งั้นเราทำตามที่พูดนะหลวงตาประพรมน้ำมนต์ให้กับทุกคนในบ้านในหมู่บ้านนะคะด้วยใบหน้าเรียบนิ่งแต่ก็ไม่ไหวที่จะเอ่ยเป็นขวัญแล้วก็กำลังใจให้แก่ผู้ที่มากราบไหว้แล้วก็ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับวิญญาณป้าม่วงกลัวว่าจะเห็นแกปรากฏตัวอีกหลวงตาก็เลยบอกว่าอย่าได้กลัวเขาเลยเขากับเราเนี่ยมันอยู่กันต่างภพแต่ก็มีคนเห็นป้าม่วงหลายครั้งแล้วนะเจ้าคะเพราะอะไรหรอเขายังไม่ไปเกิดเอาเถอะเอาเถอะข้าจะทำพิธีสวดส่งวิญญาณนางม่วงให้ไปผุดไปเกิดสักทีไหมกับลูกสาวมานั่งตรงนี้มาระหว่างที่ข้าสวดเนี่ยเองสองคนก็อธิษฐานไปหานางม่วงนะได้ไหมล่ะจ้าหลวงตาดีถ้าอย่างนั้นทุกคนพร้อมนะรวมใจกันให้เป็นหนึ่งเดียวช่วยกันส่งนางม่วงให้ไปอยู่ในสวรรค์เสียงสวดมนต์ด้วยคาถาศักดิ์สิทธิ์ดังขึ้นค่ะชาวบ้านชาวช่องต่างพากันอธิษฐานเพื่อให้ดวงวิญญาณป้าม่วงไปสู่สวรรค์อย่าได้มีห่วงหน้าแปลกนะคะเสียงลมพัดอื้ออึงหอบเอาความเย็นมาให้ผู้คนที่แห่งนั้นได้รับรู้หลังจากที่ชาวบ้านชาวช่องค่ะได้รับการประพรมน้ำมนต์จากหลวงตาที่วัดแล้วก็มีการทำบุญตักบาตรกันเป็นการใหญ่ไปแล้วนะคะก็ปรากฏนะคะว่าไม่มีวิญญาณของป้าม่วงโผล่มาให้ชาวบ้านชาวช่องในละแวกนั้นได้เห็นอีกเลยค่ะหมดเวลาของพระเจอผีประจำวันนี้แล้วนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็ขอบพระคุณสำหรับเจ้าของเรื่องเล่าทุกๆเรื่องค่ะคุณผู้ฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปแล้วก็กดติดตามช่องพระเจอผีพร้อมกับกดกระดิ่งเพื่อรอรับการแจ้งเตือนเวลาที่บีอัปเดตคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวนะคะกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปมารอฟังนะคะว่าบีจะมีเรื่องน่ากลัวอะไรมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันบ้างแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ